يا آل بيت النبي، اهل الصفا والمناجاة، بخيت من حبكم يظفر بما قدمنا. في رضا ربي يمشي في صباحا ومساء، با يحصل مطالبه وما كان يرجى. يا آل بيت النبي، اهل الصفا والمناجاة، بخيت من حبكم يغفر بما قدمنا. وألف صلوا على من حبه الله وأسمى، خاتم الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه. والحمد لله رب العالمين. خبري خبري cahaya Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. setiap saat aku mengadu tentang keadaanku. Setiap malam aku tak bisa tidur. Setiap malam aku selalu terjaga. Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Khabbiri ya nusay usayman an mubram tidur karena hanya ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hanya ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami melihat wajah Nabi Muhammad walau dalam mimpi kami. Jangan kau hina kami kalau kami seperti orang yang gharam, seperti orang yang gila, karena kerinduannya kami kepada wajah indah Nabi Muhammad. Jangan hina kami jika kami seperti orang yang gila, karena kerinduan kami kepada Nabi Muhammad, karena kerinduan kami ingin melihat wajah indah Nabi Muhammad. Ya Mukarram, ya Mumajjan, ya Mukarram, ya Mumajjan, ya kami syafaatmu. Khab, kalian dengar. Khabbiri ya nusay nusayman an mubram.